यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 1994 को प्रातः 8:30 बजे सिंथल रामधाम में हुआ। राम राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने ना तो व्याकरण को बोध है, ना शास्त्र को बोध है, ना वेदांत को बोध है, क्या बताओ? नाश क्या हो जाए, वह बात मार्मिक है। सब ध्यान देकर सुनो। मानो ज्ञान का काम क्या है, ज्ञान का परिणाम क्या होता है, ज्ञान का फल क्या होता है, अज्ञान का नाश। मानो ये चीज क्या है इसका पता नहीं, ज्ञान हो जाए घड़ी है तो इसको क्या है ये नष्ट हो जाएगा, घड़ी है सब पता लग जाएगा। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान वो तत्व ज्ञान होता है जैसे दिया सड़ाई करे इस तरह से, तो तत्व ज्ञान होकर अज्ञान का नाश कर स्वयं शांत हो जाता है। जब आप क्या समझेंगे, ये समझ सकते हैं आप, समझ सकते हैं इसको तत्व ज्ञान, और हरे नहीं समझ सकता। सुन सकते हो आप, मान सके तो सुन लो, सीख लो। ज्ञान क्या करता है और भक्ति क्या करती है? ज्ञान करता है अज्ञान का नाश, और अज्ञान का नाश करके स्वयं शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, बस है जो बस रह जाती है। ये बात है, अब इनको कैसे समझाओ आप बताओ, यही होता है और होता है? और बताओ, आप इतने बैठे हो, ज्ञान क्या करता है? अनजान पड़ा है ना, नहीं जानते उस परमात्म तत्व को, हम नहीं जानते तो नहीं जानना पड़ा नष्ट हो जाता है। और परमात्म तत्व ये है, सच्चिदानंद परमात्मा है, इसका ज्ञान होने से परमात्मा विषय जो अज्ञान था उस अज्ञान का नाश हो जाता है, और अज्ञान का नाश करके स्वयं भी शांत हो जाता है, स्वयं भी शांत हो जाता है। बस तो है जो रह जाती है, जो वास्तव में है, नहीं पड़ा मिट जाता है पड़ा प्राप्त हो जाता है। हाँ, स्वयं मिट जाती है, क्योंकि अग्नि है वह स्वतंत्र नहीं है, वह अग्नि लकड़ियों के अधीन है। लकड़ियों सब जल जाएगी तो अग्नि कहाँ रहेगी बेचारी? इस तरह से अज्ञान को जलाकर ज्ञान स्वयं शांत हो जाता है, चीज है जो रह जाती है। और अज्ञान के कारण से जो नहीं है वो है दिख रहा है, और है दिख रहा है इस वास्ते इसमें दुख पा रहे हैं। संग्रह कर लो, भोग भोग लो, मान हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, शरीर का आराम हो जाए, ये चीज देख लो, अंत में कुछ मिलेगा नहीं। आराम से क्या मिलेगा, मान से भी क्या मिलेगा, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा से मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने का। कोरा लोभ है, इधर आकर्षण है मन का, मिलेगा कुछ नहीं। तो ये ज्ञान न होना अज्ञान के कारण से, अज्ञान में वास्ते मूल कारण, मूल कारण अज्ञान है। तो अज्ञान है वो अज्ञान है जिसको केवल अभाव रूप नहीं माना है। शास्त्रकारों ने अज्ञान को अभाव रूप नहीं माना है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। इसको समस्त सरल सरल शब्दों में कहे तो अधूरे ज्ञान का नाम ज्ञान माना है, अज्ञान माना है, अथवा विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान है। अज्ञान शब्द ऐसा कहता है भाई ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है अज्ञान, अज्ञान है विपरीत ज्ञान का नाम। जो असत्य को सत्य बताता है वो है अज्ञान, अनित्य को जो नित्य बता रहा है ये है अज्ञान, अपवित्र जो पवित्र बता रहा है ये अज्ञान, स्थाई नहीं है उसको स्थाई बता रहा है ये अज्ञान, नित्य निरंतर नष्ट होने वाले को सच्चा मानता है ये अज्ञान। जैसी है वैसी वस्तु का ज्ञान न होने देने का नाम अज्ञान, इस अज्ञान को ज्ञान होते ही इसको नाश कर देता है। फिर जैसी चीज है वैसी प्राप्त हो जाती है, जो पहले से ही थी वो सदा सदा ही है, सदा ही रहेगी, वो तत्व की बात सदा थी पहले और अब भी है और अगाड़ी भी रहेगी, कभी जिसका नाश होगा ही नहीं, संभव नहीं है नाश। ऐसे अविनाशी ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, वो ज्ञान अज्ञान से अज्ञान है, उस अज्ञान का नाश हो जाता है। फिर ज्ञान खुद शांत हो जाता है कि ज्ञान का प्रयोजन हो गया, ज्ञान का प्रयोजन अज्ञान का नाश करना, अज्ञान का नाश करने के बाद उसको कोई प्रयोजन नहीं रहा, इसको शांत रह जाता है। जैसे लकड़ी जलने पर अग्नि का प्रयोजन कुछ नहीं रहता, अग्नि काठ को जलाती है, उसको जला दिया तो अग्नि का काम पूरा हो गया, अग्नि शांत हो जाती है। आप जो पूछते हो इस बात पर पूछते हैं, तो अज्ञान को शांत करके ज्ञान भी शांत हो जाता है, स्वरूप है ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाता है, वो नित्य प्राप्त है, वो रहता है प्राप्त है। ज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा आपने नहीं कहा, ज्ञान नष्ट हो जाता है ऐसा आपने नहीं कहा, ऐसा नहीं, ज्ञान चुप शांत हो जाता है ऐसा बताइए, तो नष्ट हो जाता है करके ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता ऐसा आपने कहा नहीं कभी। हाँ तो नहीं, अब इन पर शंका तो पूछो, अगर इसमें गलती हो तो आप पूछो और जानकार पूछो। ज्ञान टिकता नया आदमी कह रहे, ज्ञान टिकता नहीं है, ज्ञान टिकता नहीं, ज्ञान नाम आपको अज्ञान का ज्ञान नाम धर दिया आपने, अज्ञान को ज्ञान धर नाम दे दिया। ज्ञान क्या है ये अभी समझ में नहीं आती बात, जब तक ज्ञान ना हो तब तक अज्ञान का पता है ना ज्ञान का पता है, नहीं पता है दोनों भाई, ना अज्ञान का पता ना ज्ञान का पता। तभी तो मैंने कहूं क्या कहूं मैं, अज्ञान ज्ञान की बात पढ़ी हुई होती तो मैं कहता हूं उनमें पढ़ा देता, आप व्याकरण जानते तो उसे पढ़ा देते बता देता, आपने वेदांत पढ़ा हुआ होता तो उसे बता देता, अब आपने वो पता नहीं कैसे बताऊं। सीधी सादी बात बताता हूं कि ये क्या चीज है इसका पता नहीं, ऐसी चीज सामने आ जाए कि क्या है पता नहीं क्या है, तो पता नहीं तो इसका पता क्या होगा कि इसका ज्ञान कर दे घड़ी है ये, अच्छा घड़ी है ठीक है, बस इसका पता नहीं था इसको मिटा दिया ज्ञान ने, घड़ी का ज्ञान और घड़ी है ऐसा जान लिया तो घड़ी विषय अज्ञान मिट गया, अज्ञान मिटने में मिला क्या है जो मिल गई चीज, चीज मिले क्या, मिली हुई थी चीज तो अज्ञान था वो अज्ञान मिट गया, है जो रह गया जो तत्व है वो रह गया, तो ज्ञान अज्ञान को मिटाकर स्वयं शांत हो जाता है, और शांत हो जाते कह दो मरना कह दो मिट जाना कह दो, उसका नाम चाहे दो धर दो, मामूली वेदांत पजोड़ा भी नहीं समझेगा इस बात को, पर वेदांत का अभ्यास है उनकी समझ में आ जाएगी बात ठीक है, ये पंचदशी में आई है पढ़ाई में आई है चीज, पंचदशी में है ये बात है, इसमें शंका हो बोलो। मैंने जो भी कह दिया कि अज्ञान का नाश करके ज्ञान भी शांत हो जाता है, इसमें शंका हो बोलो, खूब बोलो उत्साह से उसको विचार करें अपने। वेदांत की प्रक्रिया भी ठीक तरह से याद नहीं करते लोग, पूरा मैं ब्रह्म यूं मान लेते हैं, कम से कम प्रक्रिया तो याद, प्रक्रिया तो याद होनी चाहिए ना। प्रक्रिया भी नहीं, मनन नहीं है प्रक्रिया का। अब प्रक्रिया का भी मनन नहीं तो तत्व का कैसे बोध होगा? बहम हो जाता था, व्यक्ति ज्ञान हो गया। ये मेरी देखी हुई बात है। योग वशिष्ठ पढ़ा तो मैंने समझा ज्ञान तो मेरे को हो गया, अब ज्ञान में क्या बाकी रहा? समझे भी समझे ज्ञान हो गया। एक परमात्मा ही है, तत्व है, वो परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है, वही परिपूर्ण है, वो है, ये ज्ञान हो गया। मैं ये समझा ज्ञान तो हो गया, अब बाकी क्या रहा बताओ? परमात्मा तत्व ही है एक, इसके सिवाय और ज्ञान क्या गया होता है? ज्ञान हो गया। मैंने तो अपनी इतनी भाव को बताई है कि वर्णमाला पढ़ी ठीक तरह से तो वर्णमाला संस्कृत हिंदी के ग्रंथ हमारे पास थे, उर्दू अगर लिपि रहती तो समझ लेते कभी पढ़ी नहीं है, तो जो पढ़ू अक्षर दुबे कभी है तो पढ़ाई तो हमारी पूरी हो गई। कक्को बार को तो सीख लिया, सीखने पास हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। कमी यही रही कि ये लिखते हैं पुस्तकों में, उनको मिला कर अक्षर लिख देते हैं, ये गलती करते हैं। अलग अलग अक्षर तो ठीक समझ में आ जाए, अब दो चार मिला दे क्या समझे, तो ये गलती है। और अक्षर हमारे कोई बाकी रहा नहीं, जिस पुस्तक में देखो वही अक्षर है, तो पढ़ाई हमारी बाकी क्या रही? अब वही पढ़ाई। हमारी बीती हुई बात बताते हैं आपको। इस तरह से ज्ञान की प्रक्रिया सीख ली और ज्ञान हो गया। जैसे मेरी पढ़ाई हो गई ऐसे ज्ञान हो गया। बोलो आप क्या, आप इतने बैठे बताओ बाकी क्या रहा? जी स्वरूप है तो ज्ञान ही स्वरूप हुआ। ज्ञान परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, और स्वरूप ज्ञान नष्ट नहीं होता, पर स्वरूप ज्ञान नहीं है, स्वरूप है वो। ज्ञान स्वरूप कह दो उसको, चित स्वरूप कह दो, चैतन्य स्वरूप कह दो, नित्य स्वरूप कह दो, सब कह दो, पर ये विशेषण विशेषता से वह घट जाए ऐसी बात नहीं है। तो ज्ञान स्वरूप है वह ठीक है, तो स्वरूप है तो जिसका ज्ञान हुआ वो ज्ञान हुआ वो ठहरा क्या? स्वरूप ज्ञान ठहरा, जो ज्ञान हुआ वो कहां ठहरा? ज्ञान ने तो अज्ञान का नाश कर दिया, ज्ञान स्वरूप ज्ञान है जाएगा। इस शब्द सुनने से कह दो, प्रक्रिया का करना में मतलब किसी तरह से कह दो, वही बात है। आदमी ठीक जान जाता है तो वो किसी तरह से कई तरह से कह सकता है, वो जिस बात को ठीक तरह जानता है। ये तो मेरे एक तरह से है, आप क्षमा करेंगे, मेरे कब्जे में आ जाती है बात, जो बात ठीक है समझता हूँ तो वो मेरे समझ में आ जाती है, उस अभिवेचन में कर सकता हूँ कई तरह से, इतना तो कर सकता हूँ। और ज्ञान करा दो ही हमारी ताकत नहीं है, ये हमारी सामर्थ्य नहीं। समझा दू ये भी नहीं, समझाने की चेष्टा कर सकता हूँ। आप कई तरह की शंका करो, उसमें शंका करो, मेरे आवत है मैं कह दूंगा, ये बात है। तो तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान है वो नहीं रहता है, ज्ञान स्वरूप रहता है। तत्व ज्ञान वो अतत्व को मिटा देता है, अतत्व है उसको मिटा देता है, मिटा देने पर वो उसका प्रयोजन कुछ नहीं आया। लकड़ी को जला करके अग्नि क्या होती है? शांत हो जाती है, क्योंकि अग्नि का प्रयोजन तो लकड़ी को जलाना है, वो जल्दी अब अग्नि क्या करे, अब अग्नि ले जाती है, जो है जो ले जाती है अग्नि, वो जलाने वाली अग्नि नहीं रहती है, अंगार रूप से रहती है, उसमें जो ज्वाला निकलती है वो नहीं रहती है, ज्वाला रह जाती है सतह ऐसे। ये है शांकर सिद्धांत का ज्ञान, शांकर सिद्धांत है उसका ज्ञान है ये। इसमें शंका हो पूछो आप, मैंने जो प्रक्रिया पढ़ी है शांकर सिद्धांत की पढ़ी, प्रक्रिया मैंने पढ़ी है, ग्रंथ पढ़े हैं, तो उन ग्रंथों में ये बात आई है। हाँ तो वृत्ति वो कुछ भी को है तो ज्ञान ही, तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, वृत्ति नष्ट हो जाती है। क्या सर? वो अज्ञान को हटा के ज्ञान शांत रहता है, ये बात बैठती है। हाँ ये बात बैठती है, ज्ञान नष्ट हो जाती है ये बात। अज्ञान नष्ट नहीं सी, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान शांत हो जाता है, आदमी शांत हो गया, आदमी मर गया, दो ये बात एक ही सुबह दो मान। वो वृत्ति ज्ञान रहता है क्या? मैं आपको पूछूं, ना, आप बैठ गई शांत हो गया तो और मिट जाएगा तो मिट जाती कह दो क्या हो जाए, नाश कह दो क्या हर्ज गया है, जो रह जाती है जो रह जाती है, इसमें बद क्या हुई, शांत कह दो मिट जाती है कह दो, वो नहीं रहती कह दो, बस अगर मिट गया तो किसने मिटाया, ज्ञान ने, तो ज्ञान मिटा कर खुद मिट जाता है, वो ज्ञान थोड़ा रहता है, स्वरूप ज्ञान रहता है। हाँ तो ठीक कर, मैं मालिक कहने में गलती हो तो बताओ, और जो संदेह हो तो पूछो, पर इसको वही पूछे जो इन बात प्रक्रिया को जानता हो, अगर नहीं जाना वो क्या पूछेगा, तो तत्व ज्ञान ऐसा होता है। तो ये मैंने क्यों कहा था, ये कहा था कि प्रेम एक तत्व है, प्रेम की बात न जानने से ये जानता है इतना ही पूर्ण है, प्रेम एक तत्व विलक्षण है, अलौकिक प्रेम है एक तत्व, वो चेतन का है ना, वो चिन्मय है, उसमें सत चित और आनंद है ना, तो ज्ञान है वो चित है, और उसकी सत्ता है वो सत है, और उसमें जो विक्षेप नहीं, आलस नहीं, प्रमाद नहीं, कुछ भी अज्ञान के नहीं है, वो आनंद है, वो आनंद तत्व है, वो मुख्य हो जाता है, वो प्रेम होता है। वेदांत परिभाषा से उसमें प्रेम है, आनंद में, वो आनंद क्या है कि वो आनंद आकर्षण है, वो एक तात्विक बात है, आप वो ध्यान दें, ये चीजें है ना, इसमें इसमें खुद आकर्षण नहीं है, ये आकर्षण हमने पैदा किया है, ये आकर्षण खुद नहीं है, इसमें इसमें आकर्षण नहीं है, ये तो नष्ट होने वाले है, हमने पैदा किया है, जो पदार्थों में और भोगों में जो हमारा खिंचाव है, वो खिंचाव अनित्य वस्तु में है, परंतु हमारे भीतर एक खिंचाव है, भीतर है, वो खिंचाव टूटता है, जो जड़ का खिंचाव है वो, जो चेतन का खिंचाव वो टूटता नहीं है, वो बढ़ता है, हाँ टूटता है, असत असत का वो सत का खिंचाव बढ़ जाता है, जैसे माँ के प्रति बालक का जो खिंचाव है ना, माँ अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, माँ माँ के बिना रह नहीं सकते, ऐसा माँ की तरफ खिंचाव है, ये मूल में खिंचाव है परमात्मा की तरफ, हम माँ का विषय बना लिया, माँ को ऐसे ही भोगों को विषय बना लिया, संग्रह को विषय बना लिया, तो वो खिंचाव इधर हो गया, वो खिंचाव खुद में है, वो अंतःकरण में नहीं है, वेदांत की प्रक्रिया में कहते हैं खिंचाव अंतःकरण का है, अंतःकरण वृत्ति का है, वृत्ति का नहीं है, वृत्ति में भान होता है, भान वृत्ति में होता है, परंतु वो वृत्ति का नहीं, स्वतः शुभ में है, क्यों ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अंश का अंश ही में खिंचाव है, वो खिंचाव जड़ की तरफ होने से आसक्ति कामना हो गई, और वो तत्व की तरफ जो अधिष्ठान है उसकी तरफ हो गया, वो प्रेम हो गया, और अधिष्ठान का जो बोध हो गया वो ज्ञान हो गया, तो ज्ञान से प्रेम एक अधिक है, अलग है, वो ज्ञान ज्ञान होने के बाद जो प्रेम होता है वो प्रेम अलक्षण होता है वो, हाँ तो कह मैं ज्ञान है उसमें प्रेम है, आकर्षण है, जैसे हमारे को रुपयों का ज्ञान हुआ, पदार्थों का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के वो ज्ञान हो जाने से हमारा आकर्षण होता है। अब थोड़ा सा सुनना, सब भाई कोई समझ में ना आए तो पूछ लेना, भाई समझ करके पूछना, इतनी कृपा करना हमारे इस विषय को समझ करके पूछना, जैसे हमने समझा कि रुपया है तो मोर है, हम नहीं समझे क्या है, कहते मोर है ये, इसमें 50 रुपया 100 रुपया है, ऐसा कह दो, तो वो रुपया का हीरा को हम जानते नहीं क्या है, ये लाख रुपए, ये 3 लाख का हीरा है, तो पर समझे क्या है कि हीरा है, हीरा क्या होता है कि कीमती होता है, कितना कीमती, कि 300 कीमती हो, 3000 कीमती होती है इसकी, ठीक है 3000 कीमती है, तो 3000 उसकी कीमती है, ये ज्ञान हो गया, परंतु जो रुपयों का लोभी है उसका क्रिया में आकर्षण हो जाएगा। ज्ञान आकर्षण नहीं करता है, ज्ञान अज्ञान को मिटाकर शांत हो जाता है। और आकर्षण जो होता है वो प्रेम है, तो प्रेम रुपयों में प्रेम होता है लोभ दोष के कारण से। लोभ रूपी दोष होता है तो आकर्षण होता है, अगर लोभ नहीं है तो आकर्षण नहीं होगा। रुपया ज्ञान हो जाएगा, रुपया है परंतु लोभ नहीं है तो आकर्षण नहीं होगा। ऐसे भोग है, उसे भोग की इच्छा होती है तो भोग में आकर्षण होगा, अगर भोग की इच्छा नहीं है तो ज्ञान हो जाएगा कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये भोजन है, ये कपड़ा है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। पर ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट होता है, आकर्षण नहीं होता, वो आकर्षण होता है लोभ रूपी दोष से। हमारे में लोभ रूपी एक दोष है, काम रूपी एक दोष है, उस दोष से उसमें प्रियता पैदा होती है, उसमें प्रियता दिखती है, और वो प्रियता नाशवान है। भोजन में बहुत प्रेम आता है, आकर्षण होता है, मन खाते खाते खाते तृप्ति हो जाती है, तब उसमें अरुचि हो जाती है। अब इसके अर्थ भी समझना चाहिए, तृप्ति क्या है? तृप्ति नाम है थकावट का। अब खा नहीं सकते, ये असामर्थ्य का नाम तृप्ति है, तृप्ति को चाहिए नहीं, अब खा नहीं सकते तो कैसे तृप्ति होगी? तृप्ति के नाम थक गए, अब खा सकते नहीं, असामर्थ्य आ गई, असामर्थ्य का नाम है तृप्ति, तृप्ति भी दूसरे ही नहीं, तृप्ति कैसे होगी? तृप्ति तो ठहरे, ठहरती है दूसरे घंटे फिर भूख लग गई, तृप्ति कहाँ होगी? ये तृप्ति है ही नहीं, कहते हैं तृप्ति। पर परमात्मा में जो प्रेम होता है वो ऐसी नहीं होती है कि तृप्ति हो जाए, तृप्ति नहीं होती, उसमें खिंचाव होता है, प्रियता होती है। देखो जैसे सत्संग करते हैं आप लोग, तो सत्संग में रामायण सुन लो, गीता सुन लो, भागवत सुन लो, पुराण सुन लो, विवेचन सुन लो, व्याख्या सुन लो। अब सुन ली, सुनने के बाद फिर जो सुनने की इच्छा होती है तो वो सुनने में एक रस आता है, तो मैं पूछूं कि क्या नई बात आपको मिली? बात तो वही सुनी, कल सुनी जो आज है, फिर भी अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है क्या? ये प्रेम है। ये क्यों लगती है? कि जिज्ञासा है भीतर। जैसे लोभ दोष होने से रुपये अच्छे लगते हैं, ऐसे जिज्ञासा से अच्छा लगता है ये। और तो जिज्ञासा अच्छी लगती है, इस बात को बार बार सुनते हैं, वो जिज्ञासा ज्ञान से पूर्ण हो जाती है। जिज्ञासा है ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा जानते ही जिज्ञासा शांत हो जाती है, जिज्ञासा नहीं रहती है। फिर स्वरूप भूत ज्ञान रहता है, उसमें वेदांत में ज्ञान और तरह का बताया है, और जो वास्तविक प्रेम है वो और तरह का बताया है। वेदांत में प्रेम का नाम बताया है कि मैं कभी मरू नहीं, कभी मेरा नाश नहीं हो, निरंतर ऐसा ही रहूं, इसका नाम प्रेम बताया वेदांत में, इसको प्रेम कहते हैं। ना भूयान भूयासम इति प्रेमात्मनि ईक्षते, आत्मनि प्रेम ईक्षते, देखा जाता है कि मैं कभी नष्ट नहीं हूँ, कभी मेरा नाश नहीं हो, यह जो मैं बना रहा हूँ इसका नाम प्रेम है। ये वेदांत का प्रेम है, और भक्ति का प्रेम और है, इससे विलक्षण है। बताया है कि बोध से पहले जो प्रेम है द्वैत है, प्रेम द्वैत है, द्वैत बोध से पहले द्वैत है, वो द्वैत पना ज्ञान होने से मिट जाता है। मिट जाने के बाद जो एक विलक्षण द्वैत होता है वो स्वीकृति करते द्वैत की, उसमें एक प्रेम होता है। जैसे आपको बताऊं, उपनिषदों में आया है कि भगवान के मन जो परमात्मा है वो एकाकी नरमते, अकेले में मन नहीं लगा। नरमते अर्थ क्या? एकाकी नरमते, इसका अर्थ क्या हुआ? अकेला का जी नहीं लगा, तो क्या एक ओ मोक्ष, एक में बहुत रूप से हो जाऊं? तो बहुत रूप से हो गए, परमात्मा खुद ही अनेक रूप से हो गए, तो अकेला का मन न लगने से ये अनेक रूप से हो गए। अनेक रूप से हुए हैं आनंद के लिए। अब अनेक रूप से हुए तो अनेक रूप से, जैसे श्री जी राधा जी का स्वरूप बताया गया है ब्रह्म विवर्त पुराण में कि भगवान स्वयं स्वयं कृष्ण वो एकाकी नरमते, ऐसे एक एक मन नहीं लगा तो दो हो गए, एक राधा रूप से हो गए, एक कृष्ण रूप से हो गए। अब राधा के एक न रहने से उनसे आठ सखियां पैदा होगी राधा जी से, और भगवान से दो चीज पैदा हुई, एक दो भुजी कृष्ण पैदा हुआ और एक चतुर्भुजी विष्णु पैदा हुआ। इस अंग से ये उससे प्रकट हो गया, ये अनेक शिखाएं हो गई। अब जो राधा जी थे उस राधा जी के गर्भ रहा विष्णु, वैवर्त पुराण की बात बताओ मैं, वैवर्त पुराण तो उसमें राधा रहा, उसने वो फेंक दिया वो जल में रहा हजारों वर्ष, उस जल से होकर ये ब्रह्मांड हुआ। ये सब है ना, माता से कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवन त्रयम, तो ये सब भाई पैदा हो गए उनसे, उनसे पैदा हुआ ब्रह्मांड, अन्न जैसे आकाश वायु जल तेज और पृथ्वी है सब, ये ब्रह्मांड हुआ। ऐसा ब्रह्मांड पैदा हो गया, अब ब्रह्मांड को उसने छोड़ दिया तो ब्रह्मांड पैदा हो गया, तो भगवान ने कहा कि तुमने त्याग क्यों किया गर्भ का, गर्भ त्याग किया ये होगा तो अब तुम्हारे गर्भ नहीं रहेगा कभी, तो लक्ष्मी जी गर्भ नहीं रहेगा, राधा जी गर्भ नहीं रहेगा कभी, आप बताओ आप उनकी कोई संतान बताओ छोरा छोरी है तो, शास्त्र में पुराण में कहीं आया है कि लक्ष्मी जी छोरा छोरी है, ये राधा जी के छोरा छोरी है, आठ सखिया उनके बताओगे छोरा छोरी है, उनसे जो पैदा हुए सब के सब साफ हो गया कि नहीं होगा। ऐसे ही जो ये गर्भ गिराती है उनके रोती रहेगी, जन्म तक संतान नहीं होगा, होगा ही नहीं संतान, क्यों पूर्व में दशा यही हुई है, राधा जी ने श्री जी ने संतान को छोड़ दिया, आपके संतान नहीं होगा, तेरे श्राप हो गया भगवान का। ऐसे ही गर्भपात करने वाली के अगाड़ी जन्म में संतान नहीं होगा, रोती रहो होगा नहीं संतान, एक एकदम पक्की बात है। राजा जी ब्रह्म वैवर्त पुराण में साफ वर्णन आया है, साप का वर्णन आया है और उसका नतीजा आया है, अपने पुस्तक है एक लिखी हुई, महापाप से बचो, महापाप से बचो, इसमें ठीक लिखा हुआ है, अभी मंगा कर बता दूं आपको, तो इसमें ये बात लिखी है सभी, उसे फिर संतान नहीं हुआ। और बात बताऊं आपको व्यवहार की, खूब ध्यान दे सुनो, अच्छा नौकर है, बड़ा ईमानदार बढ़िया नौकर है, और किसी नौकरी करी, अब नौकरी करी तो उस अच्छे नौकर का तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, दुख देगा, तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, बने रोता ही रहोगे। और अच्छा मालिक है यार, वो नौकर उसका तिरस्कार कर चला जाएगा तो ऐसा उसको मालिक अच्छा नहीं मिलेगा। जल है, उस जल का दुरुपयोग करेगा, टूटी खलती पी लिया फिर छोड़ दी चलती रहेगी, उसको कभी की दिशा मरना पड़ेगा, जल नहीं मिलेगा। अन्न मिलाया बढ़िया बढ़िया बर्फी बनाई, बिदामा की बस्ती पिस्तों की बर्फी बनाई, उस बर्फी खाया कुछ छोड़ दिया, सभ्यता से सब खा ले तो हमारे दरिद्री कहेंगे, इस बात छोड़ दिया, उसको बढ़िया चीज नहीं मिलेगी, अगर इस जमीन में फिर भी मिल जाएगी दूसरे जमीन नहीं मिलेगी। अन्न का तिरस्कार अन्न नहीं मिलेगा, जल तिरस्कार जल नहीं मिलेगा, ऐसे संत महात्मा का तिरस्कार करो संत महात्मा नहीं मिलेगा, ज्ञानी का तिरस्कार करो ज्ञानी नहीं मिलेगा, शरीर का दुरुपयोग करो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर चौरस लोग में जाओ नरकों में जाओ सर्व जाओ मनुष्य नहीं मिलेगा। मनुष्य का आदर करेगा तो उसके योग भ्रष्ट होकर फिर मनुष्य मिलेगा, पर निरादर करेगा तो मनुष्य नहीं मिलेगा। इस तरह से गर्भ का तिरस्कार करे तो गर्भ नहीं होगा, उसकी प्राप्ति के लिए है। अगर कोई जन्म लेता है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आ सकता है, अरे मनुष्य जन्म है वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, उसको रोक लगा देना, कितने जीव आने वाले थे उनके रोक लगाई, महान हत्या करी है बड़ी भारी, जो ऑपरेशन कराया है वह आने वाली सृष्टि का नाश कर दिया, आने वाले कोई उनमें से कोई भी कोई परमात्मा की प्राप्ति करता उनके अपराध किया है उनका गुनाह किया है तो आगे उनके संतान नहीं होगा, जिसने नशबंदी कर ली तो उनके संतान नहीं होगा। नशबंदी करने से जो जीव आते परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मानव शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उनकी तुमने संतति निरोध कर दी, आने ही नहीं दिया तो अगाड़ी तुम्हारी संतति नहीं होगी, ये दंड होगा उसको। अच्छे महात्मा को तिरस्कार करो तो महात्मा नहीं मिलेगा उसको, अगाड़ी जो ही चीज आपको अच्छी मिली है उसका तिरस्कार को नहीं मिलेगा। मैंने देखा है, बताऊंगा आपको, देखी बात बताऊंगा। सत्संग में आते हैं और सत्संग का विषय आदर नहीं करते, उसके विषय की जिस दिन बात चले मैंने कहा अमुक आदमी है वो आदमी आज नहीं है, ऐसा मैंने देखा है, सामने अनुभव किया मैंने, जो संत की बेपरवाह करता है तो उसके काम की बात चलती है, आज उसकी प्रकृति के अनुसार बढ़िया बात चल रही है, उस दिन वो नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता, क्योंकि उनने सत्संग का तिरस्कार किया है तो उसकी बात कैसे रहेगी। मैंने पूछा है सभी मामू का आदमी है कि तो बोलते नहीं आज ऐसे मेरे यही बीती हुई बात है। आप लोगों को किसी को याद होगा नहीं हो पर तो पूछा है मैंने कभी कभी ऐसा पूछ रहे अमुक आदमी है क्या तो बोलते नहीं है कैसा कह सकता है वो जब तिरस्कार करता है तो उसके काम की बात उस दिन वो नहीं रहेगा दूसरे दिन रह जाएगा जिसकी लालसा है असली वो रहेगा। ये सिद्धांत है आरंभ से है टिप्पणी विश्व दिए इस वास्ते मैं कहता हूं कि समझे समझे वो नहीं महान हत्या होगी महान दुर्दशा होगी ये बिना रहेगी नहीं और यहाँ रोका है वे मंत्र से तो लाएंगे कहाँ लाएंगे मुसलमान अमेरिक में लाएंगे वे मुसलमान बनकर हिंदू का नाश करेंगे हिंदू मुसलमानों का नाश नहीं करते हैं ये मंदिर तोड़ते हैं इनके ग्रंथों को आकर जला देते हैं बताओ जवाब क्या फायदा होगा जगाने से क्या फायदा हुआ और बड़े भाई पुस्तकालय थे उनको बादशाह के समय में जला जला का चाह करके पी गए मंदिर तोड़ दिया देखो अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया मथुरा का मंदिर तोड़ दिया काशी का मंदिर तोड़ दिया मंदिर तोड़ने क्या फायदा उनमें वह जन्म लेंगे मनुष्य जन्म तो मिलेगा उनको अब मिलेगा आपने रोक दिया तो कहाँ जन्म वहां जन्म होगा फिर आपकी क्या दशा होगी अरे वहां ज्यादा आदमी पैदा होंगे तो फौज पलट में मुसलमानी भर्ती होंगे कहीं लड़ाई होगी तो हिंदुओं को मारेंगे और क्या होगा नतीजा बताओ और अधिक संतन हम वो एक एक हमारे वो माँ बाप की सेवा करेगा कोई फैक्ट्री खोलेगा खेती करेगा गौ पालन करेगा समाज की सेवा करेगा क्या करेगा एक आदमी अरे बहुत संतान हो गए तो कोई समाज की सेवा करेगा कोई साधु बन के अध्ययन करके उपदेश देगा कोई जाकर खेती करेगा कोई आदमी अपने अनेक कारखाना खोलेगा कोई व्यापार करेगा कोई गाय का पालन करेगा अब हम दो हमारे दो क्या करेंगे मर गए माँ बाप को पानी पाने वाला नहीं है ऐसी दशा भी हो रही है गांव में वो दाना कह रहा था। अब आप समझो कितना अनर्थ हुआ हम कहते हैं तो समझ समझते नहीं अब मेरी बात सुनते नहीं देखा आपने आप सुनाओ सुनो सुनो दृष्ट्वा दिम्मंच सा देवी हृदय न विभूषिता उत्सर्जित कोपे ने ब्रह्मांडम वो जो लिंग आया था गर्भ में उसको फेंक दिया। दृष्ट्वा कृष्णस्य तत्यागम हाहाकारम चकार भगवान ने हाहा कर दिया तेने शाप देवी देवेश तत्क्षण यथोचितम उसी क्षण में उसको शाप दिया यथोपत्यम त्वया त्यक्तम कोपशीले सुनिष्ठुरे हे निष्ठुरे हे कोपशीले क्रोध करने वाली तेने ये क्या किया भवत्वम अनपत्यापि चाद्य प्रवृत्ति निश्चितम अब निश्चय हो गया फिर संतान नहीं होगा कभी ऐसा दिया भगवान ने फिर यायास्तदंश रूपा च भविष्य तुम्हारे नहीं होगा और तुम्हारे अंश से जितनी पैदा होगी उसे भी नहीं होगा जैसे राधा जी के शरीर से 8 सखियां पैदा हुई भगवान के यहाँ 8 सखा पैदा हुए जैसे लीला हुई उन 8 सखियों किसी की संतान नहीं हुआ तेरे अंश से पैदा होने वाली सखियों के संतान नहीं होगा तेरे भी नहीं होगा कभी नहीं होगा। अनपत्याश्चता सर्वास्तत्समा नित्य यौवना वह नित्य यौवना है पर अनपत्या अपत्य नहीं होगा संतान नहीं होगा उनके यौवन रहेगा ठीक रहेगा पर शरीर संतान नहीं होगा। ये तो एकांश एक बात पूरी अगली अथ कालांतरे साच द्विधा रूपा बभूव है वह दो रूप से हुई वामार्धांगाच कमला दक्षिणार्धाच राधिका सरस्वती हुई एक लक्ष्मी हुई उनसे न सरस्वती संतान हुआ न लक्ष्मी संतान हुआ कमला और राधिका दी कमला और राधिका दो हुई एतस्मिन्नंतरे कृष्णो द्विधा रूपो बभूव है दक्षिणार्धश्च द्विभुजो वामार्धश्च चतुर्भुज है एक चतुर्भुज विष्णु प्रकट प्रकट हुए अनपत्ये चे द्वे च यतो राधांश संभव जितनी जितनी अनपत्या हुई जितनी राधा के अंश से जितनी पैदा हुई सब अनपत्या हुई कोई किसी की संतान नहीं हुआ उनको वही नहीं की संतान राधांग लोम कूपे व्यो बभूवर गोपकन्यका राधा तुल्याश्च सर्वास्ता राधा तुल्या प्रियंवदा प्रियंवदा मीठी बोलने वाली हुई अच्छी जुबन वाली हुई पर संतान नहीं हुआ अनुपत्याश्चता सर्वा पुंसः शापेन संततम निरंतर अनुपत्या हुई अपत्य नहीं होगा संतान के नहीं होगा कदम रत्न भूषण भूषाढ़ शश्वत सुस्थिर यौवना यौवन भी ठीक रहा रत्नों के गहने भी है श्रृंगार भी अच्छा है पर संतान नहीं होगा ये क्या खंड है प्रकृति खंड का दूसरे अध्याय में है विष्णु विवर्त पुराण प्रकृति खंड उसके दूसरा अध्याय इसमें है ब्रह्म विवर्त पुराण विवर्त होता नहीं विवर्त एक कार्य होता है एक विवर्त होता है एक आरंभ है विवर्तवाद है एक आरंभवाद है एक क्या है आरंभवाद है विवर्तवाद है परिणामवाद है परिणामवाद विवर्तवाद और आरंभवाद नैयायिकों का आरंभवाद है शंकराचार्य का विवर्तवाद है दूसरे सांख्य आदि का है परिणामवाद विवर्तवाद क्या हो है और सब चीजें और तरह की उसको विवर्त कहते हैं तो ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये ब्रह्म का जो वैवर्त होता है उसका वो पुराण वैवर्त व्यवहार अब ये किसी की पढ़ा हो तो बोलो भाई आपने पढ़ा हो किसी सज्जन ने पढ़ा हो तो बताओ कि एक परिणामवाद होता है एक विवर्तवाद होता है एक आरंभवाद होता है आपको किसी को याद बताओ परिणामवाद है जैसे दूध का दही बन गया दूसरी चीज बन जाए उसको परिणाम कहते हैं परिणाम हुआ इसका ये आरंभवाद हो नैयायिकों का है वैशेषिकों का है कि परमाणु रहे परमाणु जुड़ करके त्रिश्रेणु बन करके पृथ्वी बन गई छोटे छोटे सब इकट्ठे हो गए ये बन गए ये आरंभवाद है और शंकराचार्य के विवर्तवाद दिश दिशता है नहीं वैसा वो है नहीं वैसा जैसे स्वरूप है स्वरूप सर्व जो रस्सी उफेद चैतन्य है उसका विवर्त हुआ सांप तो किससे कुपित हुई कि ज्ञान यथेदं किंचित है या कुछ ऐसा ज्ञान हुआ और विशेष ज्ञान नहीं हुआ तो सामान्य ज्ञान नहीं होगा तो सांप दिखेगा नहीं सांप अंधेरे में सांप साक्षात ही नहीं दिख रहा रस्सी कैसे दिखेगी सांप दिखेगा नहीं और सांप न दिखे बिल्कुल तो उसके पग धरे सांप पर और दिख जाए सांप तो पता हो जाए तो क्या है मंद अंधकार में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञान उस अज्ञान के कारण से रपो रद्दू उपित चैतन्य चैतन्य आश्रित प्रकृति वो प्रकृति होती है कुपित वो कुपित होकर के सर्प का उदाहरण कर दिए सचिक झूठी वो विवृतवाद है तो सर्प हुआ है वो सर्प कार्य है परिणाम वो परिणाम नहीं है विवृत परमाविवाद है वो विवर्त है विवर्त कौन होता है असत्व तो नथा तथा विवर्त इत्युदारित सतत्व तो नथा प्रथा विकार इत्युदारित विवर्त की सत्ता दो होगी मानो विवर्त रस्सी है तो व्यवहारिक है और दिखने वाला स्वयं प्रातिभाषिक है विवर्त होता है सत्ता दो होती है आरंभवाद परिणामवाद में सत्ता एक होती है जिस सत्ता का दूध है उसी सत्ता का दही है ऐसे नहीं नहीं प्रतीत होता है नहीं है एक सत्ता का होता है वो परिणाम होता है आरंभवाद वो चीजें मिलकर होता है और विवर्तवाद होता है उसकी सत्ता अधिष्ठान सत्ता तो दूसरी है दिखेगा दूसरी सत्ता तो परमात्मा की सत्ता तो है सत्य और दिखेगी असत्य परमात्मा संसार तो ये विवर्तवाद है वेदांत का विवर्तवाद है परिणामवाद है आरंभवाद है ये अलग अलग बात है अलग विभिजन है तो अपने एक बात बताऊं मैं आक्षेप नहीं करता हूं निंदा भी नहीं करना चाहता हूँ आप देख रहे तो आपसे प्रार्थना करता हूँ आप देख लें मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना इसके ऊपर जो टीका मधुसूदनी है विद्वानों की बड़ी आदरणीय टीका है अरे मैं तो आप उसको पास में रखता था पढ़ता था और बड़ा आसन था पर इसके ऊपर उन्होंने लिखा है विवर्तवाद मधुसूदनाचार्य ने आप सिद्धगनानंद टीका देख लेना वो तो संस्कृति है वो सिद्धगनानंद टीका है उसको देखना मैं बात बताऊं वो देखना आप उस सिद्धगनानंद में इस विवर्तवाद लिखा है कि परमात्मा में पश्चिम योग में ईश्वर में है ना मया तत्व दो श्लोक मया तत्व इदम सर्व जगदव्यक्त मूर्धना मत्सानि सर्वभूतानि न सांते स्वर्जित न स मत्सानि भूतानि पश्चिम योग में ईश्वर मेरा ऐश्वर्य योग देख जो अघटन घटना पटी इसी माया से संसार उत्पन्न हो गया, ये ऐश्वर्य है मेरा, ये मेरा प्रभाव है, इसे पैदा हुआ यथाकार जैसे बता करके। और कहता है कि अध्यस्त संसार केवल अधिष्ठान है, वो अध्यस्त रूप से दिखता है, विवृतवाद को खूब विभिन्न किया है। सिद्धगणानंदी आप देखना नौवे अध्याय का चौथा पांचवा छठा ये श्लोक तीनों को देखना आप हिंदी में, और इसकी हिंदी भी हुई है मधुसूदन की, वो हिंदी टीका दो तरह की है, जो एक तो दो भागों में सपरेट है, हरिहर कृपाल की लिखी हुई, दूसरी पुत्र की लिखी हरिहर कृपाल जी के पुत्र है, वो शांत हो गए, वो भी कहते हैं शांत हो गए, अच्छे विद्वान थे, नामी विद्वान थे, उनकी लिखी हुई है। अरे एक सनातन देव जी की लिखी हुई टीका, वो संक्षेप में है, तो सनातन देव जी टीका लिखी है, वो टीका यहाँ है क्या वो पुस्तक? या नहीं तो आपको दिखा देते, आप पढ़ लो उसमें यथाकाश स्थित हो नित्य हूँ, ये दृष्टांत दिया, जैसे आकाश में नित्य स्थित रहता है वायु, सर्वत्र गो महान सब जगह घूमने वाला महान वायु आकाश में स्थित रहता है, तथा सर्वाणी भूतानी बसते ऐसे संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ये दृष्टांत दिया है। ये सिद्धांत विवृतवाद का दृष्टांत है ही नहीं, क्योंकि वायु की जो सत्ता है वो आकाश की सत्ता है, आकाश की सत्ता है वो इसकी एक सत्ता है, विवृतवाद में एक सत्ता नहीं होती, व्यवहारिक सत्ता रज्जु उसमें दिखता है प्रातिभाषिक सत्ता, और अगर उस रज्जु रूप चैतन्य को अधिष्ठान मानो तो अधिष्ठान की है पारमार्थिक सत्ता, संसार दिखता है ये व्यवहारिक सत्ता, एक सत्ता होती नहीं विवृतवाद में, ऐसा काशन ये दृष्टांत दिया जिसमें विवृतवाद में घटेगा ही नहीं दृष्टांत, नामी विद्वान थे मामूली विद्वान नहीं थे, पर आप देख लो उसमें क्या लिखा है, विवृतवाद लिखा है उस पर, विवृत आगे आकाश का भाई वो दृष्टांत दिया है, आकाश भाई को एक सत्ता है, विवृतवाद कैसे होगा, विवृतवाद जो दिखता है उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता दो होती है, संस्कृत पढ़े हो तो टीका देख लेना मधुसूदनी, मेरे देखी हुई है पढ़ी हुई है मैंने, आपको बता दू मैं, सिद्धगणानंदी आपके पास होगा सिद्धगणानंदी देख लेना, सिद्धगणानंदी चार टीकाओं को लेकर के हिंदी में किया है, तो ये विवृतवाद उस घटता ही नहीं, और विवृतवाद लिखा है उस पर, हम कहते हैं कर्म है ये विवृतवाद नहीं है, ये कर्म का वर्णन है, राज विद्या राजगुह राज विद्या है, अब वो राज विद्या राजगुह आठ विशेषण दिए है, उसे नौवे अध्याय के दूसरे श्लोक में आठ विशेषण दिए उसी महिमा में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदोत्तम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुकम करतुम अभ्यम अभ्यम। वायु तो आकाश का कार्य है, आकाश का कार्य है, पर आकाश की और वायु की दोनों की सत्ता एक है, दोनों की व्यवहारिक सत्ता है, और विवृतवाद का विवेचन किया दृष्टांत ये दिया, कैसे घटेगा वो बोलो, हाँ तो विवृतवाद में विष्णु सत्ता होती है, एक सत्ता नहीं होता, अरे इसमें विवृतवाद का विवेचन किया है और सत्ता एक है, वायु दृष्टांत दिए जिसमें यथाकाश श्राप का भगवान है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र भगवान तथा सर्वाणी भूतानि मस्तानि इति उपधार्य सब प्राणी मेरे में स्थित है, तो विवृत का दृष्टांत नहीं है, तो विवृत कैसे विवेचन कैसे ठहरेगा, गीता की जी टीका है उन टीकाओं में मैंने देखा है, शंकराचार्य यही बात है, शंकराचार्य वहां क्या करते हैं मेरे को याद नहीं है, शंकरानंद तो बिल्कुल एकदेशी है, बिल्कुल ही एकदेशी सफाई, उसमें तो भारत का अर्थ क्या, भावना परमात्मा जो आभास होता है उसमें रथ है उसका नाम भारत, जो जिज्ञासु उसका नाम भारत है, उसमें टीका ही बिल्कुल ज्ञान परक है, वह केवल अद्वैत परक है टीका शंकरानंद सफा, इतना शंकर भाष्य नहीं है, इतना पूरा पक्षपात है, पूरा पूरा पूरा पूरा एकदम संक्रांति में देखी हुई मैंने, जब कोई देख रहा है तो उनको बताऊं मैं, मेरा ग्रंथ भी देखो विवि ग्रंथ देखो और मिलान करो, गीता की टीका उसका मिलान करो, था पढ़े किसका क्या क्या आशा है, ऐसे मैंने टीका सब नहीं लिख दी, एक बात याद आ गई, विवेकानंद जी विवेकनाथ जी थे ना, विवेकनाथ जी कहते जयदेव का रापट रोड़ लिया है, अच्छी गाली जयदेव का रापट रोड़ लिया, रापट रोड़ लिया कहते, अरे कह रहे उतर समझो देखो तो सही को रापट रोड़े कह दियो, विवेकनाथ जी कहते थे जयदेव का रापट रोड़ लिया है, आप पहले तिरस्कार करते तो गहरा उतर के समझो, विचार करो, मिलन करो उनका, तो पता लगेगा ना। ऐसे क्या पता लगे? काका कृष्णा, पिका कृष्णा, को भेद है, कृष्ण हो, कृष्ण भेद में एक कोयला है, कोयल है, एक कागला है, रंग में देर में क्या पता लगे? बसंत है तो उसमें प्राप्त है पिका, क्या का काका पिका पिका, बसंत ऋतु है उसमें बोल नहीं पता लगेगा, कौआ कौआ है, पिक पिक ही है, ऐसे कागला एक ही एक रंग रही है, दोनों दूध है, भले चावल और पानी हो, भले सास हो, दूध दूध ये सब छा पड़े, परीक्षा करो जब छा पड़े था टेंशन तो देखो आप, पर वो एक पक्ष बन जाता देख नहीं सकते, जिसका पक्ष होता है उसमें दोष नहीं दिखता और जिसका विपक्ष होता है उसमें गुण नहीं दिखता, ये याद कर लो आप, जिसमें हमारा पक्ष होगा उसमें दोष नहीं दिखेगा और जिससे हमारा बैर हो जाएगा गुण नहीं दिखेगा उसमें, ये सिद्धांत है सब याद कर लो, दिखेगा ही नहीं क्योंकि हमारे एक पक्ष है वो, तो पक्ष वाला पक्ष ही होता है, पक्ष दूर अपना अपना मत है वो मत वाला होता है, मत वाला होता है, बहुत थोड़ा ही बाबुर भेद विभिष मत वाला ने ते नहीं बोले पर तो संभाला, मत वाला क्या संबंध बोलेगा, तो मत को पकड़ेगा वो मत वाला, महाराज वाणी में आया हरिया रत्ता तत् का, मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता सेब रहता तत् पाया ना है, हरिया तत्व विचारे काम मत से काम तत्व बसे हमारा पूरी मत का जम्बूर धाम, ये लिखा जो मत है उसका जम्बूर धाम लिखा है, तत्ववादी मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, हरिया उगे शुरू के अंधेरी रात, मतवादी क्या समझेगा, मतवादी ने एक पकड़ ली बात वो पकड़ ली बस, ये तामस ज्ञान अनिंद भले मूर्ख गांठ गई जो गई बस पकड़ ली पकड़, तथा देखना चाहिए ना उसको भी देखे, उसको भी देखे क्या क्या है कैसे है, समझे तत्वों को ठीक तरह से तब तत्व मिलेगा।